شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم همراه با آواز وفایی قطعاتی ضربی و آواز در سه‌گاه اجرا خواهد کرد. رهبر ارکستر همایون خرم. Mm-hmm. برخواست مشکل نشینم. آمدم بنازم به بزم محبت کنجا گدایی به شاهی مقابل نشین یا زبامی که بر